Dobranoc, mężczyzno, zbiegamy za groszem jak mrówka. Dobranoc, niech sny ci się przyśnią, porosłe drzewami w złotówkach. Złotówki jak liście na wietrze drzewego noszą się całą. Garściami pakujesz je w kieszeń, na resztę paczkami w PKO. Aż prosisz, by rząd ulżył tobie i w portfel zapuści ci dren. Dobranoc, dobranoc, mój chłopie, już czas na sen. Dobranoc, dobranoc, niewiasto, skłoń główkę na miękką poduszkę. Dobranoc, nad wieś i nad miasto, jak rączym rumakiem zleć łóżkiem. Niech rycerz cię na nim porywa, co piękny, dobry jest wielce. Co zrobił, zakupy pozmywa i dzieciom do pomógł zmóc lekcje. Teraz tak objął cię ciasno jak amant ekranów i scen. Dobranoc, dobranoc, niewiasto, już czas na sen. Dobranoc, dobranoc, ojczyzno, już księżyc na czarnej lśni tacy. Dobranoc i niech ci się przyśnią pogodni, zamożni Polacy, że luźno zdążają tramwajem i dworną konfekcją okryci i darzą uśmiechem się wzajemnie wszyscy na czysta wymyci. Wszyscy uczciwi od rana, od morza po góry. Dobranoc, ojczyzno kochana, już.